Ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. No to trójka, program trzeci, jest południe, piątek, 20 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prezydent z wnioskiem do Senatu o referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Poznaliśmy też pytania referendalne, o szczegóły od naszej reporterki. Tony odpadów z Włoch i Niemiec miały trafić na Śląsk. Kijów pamięta o śmierci niezależnego dziennikarza Pawła Szeremeta. Prezydent Andrzej Duda chce, by referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Jeszcze dziś prezydent złoży w tej sprawie wniosek do Senatu. W projekcie jest 10 pytań. Przed Pałacem Prezydenckim jest Katarzyna Ingram. Powiedz, jak Andrzej Duda uzasadniał wniosek. Prezydent mówił, że to obywatele powinni decydować o tym, w jakim kierunku powinny zmierzać działania władzy w Polsce. Andrzej Duda kilkakrotnie podczas wystąpienia podkreślił, że w ważnych kwestiach ustrojowych jego obowiązkiem jest pytanie o zdanie polskiego społeczeństwa. Dla mnie to jest przede wszystkim decyzja obywateli. Tak powinno być w demokratycznym państwie, że najpierw ludzie się wypowiadają, czego chcą, a dopiero potem do oczekiwań i potrzeb ludzi pisane są odpowiednie rozwiązania prawne. Pierwsze z pytań brzmi, czy jest pan, pani za uchwaleniem nowej konstytucji, zmianą obecnie obowiązującej, czy pozostawieniem tej obecnie obowiązującej. Kolejne pytania dotyczą m.in. ustroju państwa, systemu wybierania przedstawicieli do Sejmu oraz zagwarantowania ochrony rodziny, ojcostwa, macierzyństwa i nienaruszalności nabytych praw, w tym świadczeń z programu 500+. Katarzyna Ingram sprzed Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję za informację. 70 ton zagranicznych odpadów miało trafić na Śląsk. Funkcjonariusze Śląskiej Służby Celno-Skarbowej skontrolowali 3 podejrzane transporty z Włoch i Niemiec. Więcej Agnieszka Loch z Radia Katowice. Mundurowi w ramach akcji Demeter kontrolowali przemieszczenie substancji niebezpiecznych. W sumie przeprowadzili blisko 80 kontroli. Podczas jednej z nich uwagę funkcjonariuszy zwróciły 3 podejrzane ciężarówki z odpadami. Z dokumentów wynikało, że odbiorcami śmieci miały być 2 śląskie firmy. Mundurowi ustalili, że ładunki to odpady zmieszane, zawierające papier, styropian, opakowania z folii aluminiowej, ścinki materiałów i metalowe opakowania. Ze względu na intensywny zapach podejrzewali również, że odpady mogą być zanieczyszczone substancją organiczną. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdził, że odpady do Polski przywiezione były nielegalnie. Zgodnie z jego decyzją 70 ton śmieci zostało z powrotem wywiezionych za granicę. Rząd chce walczyć z mafiami śmieciowymi. Minister środowiska zapowiedział m.in. znaczne zwiększenie liczby pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska. Inspektorzy zostaną wzmocnieni kadrowo i finansowo, będą mieć też dodatkowe kompetencje. Kontrole będą mogły być prowadzone całą dobę, nie tylko od 8 do 15. Szef rządu na stadionie PGE Narodowy. Ogłoszono 2 sponsorów Ekstraklas, Totalizator Sportowy i PKO Bank Polski. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że aby Polska mogła osiągać duże sukcesy piłkarskie, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura sportowa. Bardzo się cieszę, że zaczynamy dzisiaj kolejny ważny krok. Robimy w kierunku profesjonalizacji polskiej piłki klubowej. Polskiej piłki klubowej, której emanacją jest Ekstraklasa. I tutaj bardzo jestem szczęśliwy, że mamy naszych narodowych czempionów i takie firmy polskie, które zdecydowały się wspierać Ekstraklasę w najbliższych latach istotnymi kwotami, tak żeby to właśnie z tych młodych chłopaków tutaj stojących obok nas wyrastały największe światowe talenty. Wieczorem rozpocznie się nowy sezon Lotto Ekstraklasy o 18:00 na stadionie w Legnicy. Tamtejsza Miedzie zmierzy się z Pogonią Szczecin. W Kijowie uczczono pamięć Pawła Szeremeta. 2 lata temu niezależny dziennikarz zginął w zamachu w centrum stolicy Ukrainy. Do tej pory nie znaleziono winnych zabójstwa. Na skrzyżowaniu kijowskich ulic Iwana Franki i Bohdana Chmielnickiego zgromadzili się dziś dziennikarze i znajomi Pawła Szeremeta. Przynieśli kwiaty i zdjęcie. To tutaj 2 lata temu pod samochodem, którym podróżował, wybuchła bomba. Do tej pory śledztwo niczego nie wykazało, podkreśla Sevgil Musajewa, naczelna redaktor ukraińskiej Prawdy, w której pracował Szeremet. To niedopuszczalne, zważywszy na to, że 2 lata temu zarówno prezydent, jak i organy śledcze zapewniały, że znalezienie zabójców jest sprawą honoru. To niestety pokazuje faktyczne stan ukraińskich organów ścigania. Paweł Szeremet był białoruskim dziennikarzem, który w latach 90. krytykował reżim Aleksandra Łukaszenki. Białoruskie władze pozbawiły go obywatelstwa. Pracował też w rosyjskiej telewizji. Po wydarzeniach na Majdanie przeniósł się do Kijowa. Znany był z krytyki polityki władz Rosji. Korespondencja Pawła Buszki kończy ten serwis w trójce. Kolejne o 13:00.

Długo włosy, blondyn w okularkach. Może mieć więcej niż 30 lat. Człowiek, który sam dysponuje czasem, o ogromnym poczuciu humoru. Ale najbardziej zagadkowa jest tutaj dla mnie obecność utworu Lady Mojo. Czy ten człowiek słucha trójki? Tak, słucha trójki to od lat, bo ja tutaj widzę ślady audycji bardzo dobrze znanych w trójce. A wierzy w miłość, tak jak musisz wierzyć, śpiewa Ania Dąbrowska. I jeżeli to jest pan, to serdecznie obu panów pozdrawiam. Jeżeli to jest pani, to bardzo przepraszam, nie udało się. No jest to pan Krzysztof Milut, dzień dobry. Dzień dobry. Architekt znany państwu być może z telewizji. Zgłosiłem od tej chwili kiedyś garażowe jakieś programy tak, były? Tak, kiedyś garaż marzeń w TVN Turbo. Tak słuchałem tego, co Baszka i Janek mówili i właściwie Janek to tak strzeli trochę kulą w pod, bo bardziej chyba Paryż niż Anglia. Tak, ja mieszkałem w Paryżu, tam studiowałem, potem wyprowadziłem się do Hiszpanii, no. Ale gdzieś może rzeczywiście, to bardzo miło to, co, bardzo miłe jest to, co słyszałem o sobie, no. O tym Paryżu pewnie jeszcze przez chwilę porozmawiamy, to może pierwszy utwór, co byś zagrał na początek? Na początek byśmy może posłuchali Annie Lennox Step by Step. Step by step, bit by bit, stone by stone, yeah, brick by brick, step by step, day by day, my, my, my. Now don't you slip away, don't you go too far, 'cause when I close my eyes, I know who you are. You are the dark emotion that makes me hold my breath, just like the silent water up on the ocean's bed. Don't you slip away, don't you go too far, 'cause when I close my eyes, I know who you are. It's just the fear of falling that makes me lose my. Oh, To była Annie Lennox. Krzysztof Miłosz gada Państwa dzisiaj. Tak, witam Państwa. A powiedz mi, czy ta muzyka, którą wybrałeś dzisiaj, to taka muzyka, która towarzyszy Ci w pracy, czy w wolnych chwilach? Wiesz co, to jest muzyka, której ja słucham w samochodzie, bo ja naprawdę bardzo dużo czasu spędzam w samochodzie, przemieszczając się między inwestycjami, między planami teraz zdjęciowymi. I rzeczywiście samochód i muzyka to jest to, co lubię najbardziej. Zapytałem Krzysztofa, kiedy umawialiśmy się na spotkanie, czy wie, gdzie jest Myśliwiecka 357, to mi odpowiedział tak, to mniej więcej 30 lat, bo to słucha Trójki, ale jeszcze nigdy nie był w Trójce, po raz pierwszy dzisiaj. Tak, naprawdę, znam to miejsce, znam adres na pamięć, na pamięć. Piątki, wieczorami leżałem, światło w pokoju było zgaszone, słuchałem Marka Niedźwieckiego, chyba wszyscy to robili, potem nagrywałem to na magnetofon kasetowy, żeby zaszpanować później w klasie, jaki mam utwór nowy. Powiedz mi, jak to jest, że człowiek zostaje architektem? Co się skłoniło, żeby wybrać taki zawód? Wiesz co, ja chyba całe życie wiedziałem, że będę architektem. We mnie... Co, budować domy z klocków, tak? Nie, wiesz co, zaszczepił to we mnie mój stryj, który jest architektem. Ja trochę tak podpatrywałem jego, wiesz, zafascynowany nim i tak po prostu poszło, no. I budowałem trochę z klocków. Wiedziałem zawsze, że będę architektem, naprawdę. Nigdy nie miałem takiego, że będę strażakiem, policjantem czy lekarzem. Nie, wiedziałem, że będę architektem. No i w radiu też nie chciałeś pracować. Nie. A telewizja przyszła potem sama. Telewizja przyszła sama, tak. Przyszedł taki okres, że rzeczywiście zrobiliśmy taki program dla TVN Turbo Garaż Marzeń, a potem udało mi się kontynuować tą pracę teraz w Home and Garden, w HGTV Home and Garden i mamy tam taki fajny program Zgłoś Remont i właśnie pracujemy nad trzecim sezonem. Kończymy trzeci sezon. No to nieźle. Tak. Powiedz mi, mówiłeś, że studiowałeś w Paryżu. W Polsce również? Tak, nie. Zacząłem studiować w Polsce, potem dostałem stypendium, wyprowadziłem się do Paryża, tam kończyłem studia, potem wróciłem jeszcze raz do Polski, tu skończyłem studia, a potem wyjechałem do Hiszpanii. A czym się różni nauka w Paryżu od tej tutaj w kraju? Czy to jest różny rodzaj myślenia o tym samym zawodzie? To jest różny rodzaj myślenia, naprawdę. To jest niesamowite, bo w Polsce uczą bardzo technicznie, a tam we Francji uczą bardzo intuicyjnie. Tak może chyba pokrótce. To jest zupełnie inny rodzaj studiów. Ja pierwszy raz wtedy też zderzyłem się z czymś takim, że sam sobie wybieram przedmioty, że muszę sam sobie ułożyć plan lekcji, przedmiotów, które chcę studiować, jak chcę je studiować. To jest wolny wybór, więc naprawdę to jest bardzo fajne doświadczenie. Polecam każdemu. To teraz będzie kto? To teraz będzie Jimmy Woon, Lady Luck. Krzysztof Miruć aż się uśmiecha. Tak. Widać, że faktycznie twoja ulubiona muzyka. Mm-hmm. Tak, kocham taką muzykę, no. Tam w skadywance naszej była taka kwestia, że lubisz tańczyć. Lubisz? Czasami tak. Tańczę, no. Ciekawe. To musi świetnie wyglądać. No prawdopodobnie tak. Potężny mężczyzna i tak. Tak, duży łysy byk na parkiecie, no. Dużo ćwiczysz, czy to wszystko jest kwestia tego kilofa, którym machasz na budowie? Nie, ja ćwiczę, naprawdę. Chodzę codziennie na siłownię, mam takiego przyjaciela, trenera i razem tam rzeczywiście przerzucamy te ciężary. To mi uspokaja głowę, bo ja rzeczywiście całe dnie pracuję głową, a muszę też popracować mięśniami i to rzeczywiście wtedy wyłączam się. Ale jest często tak w programach telewizyjnych, że prowadzący jest prowadzącym po prostu, bo lubi na przykład mówić o tym, jak się urządza wnętrza, a potem słyszymy, to jeszcze porozmawiam z moim architektem, jak on by to widział. Tak. Ty łączysz jedno z drugim. Tak, generalnie. No. Tak, staram się. W telewizji widać, jak czasami masz ten kilo w ręku i ściany rozwalasz. Tomku, no jestem dużym facetem, więc wiesz, no czasami członkowie mojej ekipy remontowej są nieco mniejsi, no i głupio by to wyglądało, jakbym stał z boku i po prostu, wiesz, nie rozwalił tej ściany. Poza tym ja to bardzo lubię, ale już tak wyszło, że chyba to jest taki symbol, ja z takim wielkim młotem i to jest rzeczywiście zdjęcia już gdzieś poleciały w świat i tak już rzeczywiście jest, tak, że Krzysztof Miruć, łysy facet dużym młotem. A kiedy jesteś na prawdziwej budowie, takiej, gdzie pracujesz, nikt cię nie kręci, to też takie rzeczy robisz, czy już tylko chodzisz, myślisz, nie, że ja jestem wtedy ubrany w koszuli, trochę inny strój i jestem trochę innym architektem. Z tym zawodem to jest tak, że trzeba być cały czas na bieżąco, bo styl w architekturze zmienia się jak moda na wszystko inne. Tak. Ty też nie omijasz żadnego numeru wallpaper? Wiesz co, trochę wallpaper, tak, rzeczywiście, trochę w internecie siedzę, no bo ten styl, znaczy bycie architektem to jest też bycie podglądaczem, tak, trzeba troszeczkę obejrzeć, co robią inni, przepuścić to trochę przez poczucie własnej estetyki, dołożyć kamień do tego ogródka i pójść dalej, no po prostu. Jeśli Państwo mają jakieś pytania do naszego gościa, to proszę pisać. Ja tu gram @polskieradio.pl albo dzwonić 22 i 7 trójek. Kolejna propozycja, Moloko. Forevermore. A dlaczego to? Teraz zapytam tak podchwytliwie. Słuchaj, bo ten utwór, naprawdę mam wspomnienia z tym utworem i to jest taki utwór, nie wiem czy Państwo, albo czy Ty masz takie utwory albo piosenki, z którymi coś Ci się kojarzy. To pewnie każdemu chyba. Każdemu, dokładnie. Ze mną jest tak samo i z tym Moloko mi się coś kojarzy fajnego. Moloko to wybór kolejny Krzysztofa Mirucia. Tak. Pamiętasz taki swój pierwszy samodzielny projekt architektoniczny? Tak, pamiętam samodzielny projekt architektoniczny. To zabrzmiało, jakby to była kompletna wtopa. Nie, ja się śmieję, bo z perspektywy czasu uświadamiam sobie, jakiej wiedzy nie posiadałem. A dzisiaj rzeczywiście wiedza, doświadczenie i tak jak człowiek patrzy w przeszłość, to trochę się uśmiecha. No. Co to było? Pamiętasz? Wiesz co, to był projekt łazienki, tak. To był projekt łazienki, a wcześniej projektowałem ogrodzenie, płot. Ale przepraszam. Tak, projektowałem płot, no. Dostałem pierwsze zlecenie na projekt płotu. A to projektowałeś żeberka, które tam mają być w tym płocie? Jeszcze czy to jakim... To bardzo skomplikowane zadanie było. Słuchaj, wbrew pozorom narysowałem chyba tego 7 wersji, wiesz? I została któraś przyjęta, czy nie? Tak. Ten płot gdzieś stoi w Białymstoku. No to ładnie, a takie już sprawy poważniejsze, już nie łazienka. Ja pamiętam, jak moi znajomi kiedyś zachwyceni nowymi możliwościami w latach 90. na początku, stwierdzili, kupimy sobie same czarne płytki do łazienki. Piękne, kocham czarne. Ale w łazience czarne płytki. No. Kocham czerń. Tak, potem gospodyni powiedziała, wiesz co, chyba w życiu bym to więcej nie zrobił, bo tam każdą kroplę widać. No, słuchaj, ja ci powiem jedną rzecz. Brud nierównomiernie starty jest widoczny. Wtedy, tylko wtedy, naprawdę. No wiem, że trzeba sprzątać regularnie, ale to zupełnie inna sprawa. No dobrze, a taki już projekt poważniejszy. Wiesz co, to był projekt domu i rzeczywiście z takim projektem, z którym ja się bardzo mocno identyfikowałem i to jest projekt domu moich przyjaciół, w którym mieszkają do dzisiaj. Bardzo dobrze nam się też żyje w tym domu, bo ja ten dom odwiedzam i jestem częścią ich rodziny i to był taki projekt, z którym myśmy cały czas pracowali, rozmawiając, gdzie oni odłożą klucze, wiesz, jak żyją. Ten dom jest pod nich uszyty i ten dom kochają i to jest najważniejsza rzecz i chyba największy komplement dla architekta. Czy co, jako architekt musi być troszkę jeszcze psychologiem? Muszę być, oczywiście, tak, bo muszę odpowiedzieć na potrzeby ludzi, no. Ja nie projektuję, bo mam wizję, tylko słucham ludzi i odpowiadam na ich potrzeby. No dobrze, to teraz potrzeba zagrania twoja nazywa się Massive Attack. To jest potrzeba na zagrania Massive Attack, Be Thankful for the You've Got. You may not try a great big cat. To była grupa Massive Attack. Mm-hmm. Ja ustawiam już kolejne nagranie, bo kolejne będzie Ania Dąbrowska, ale jeszcze o tym na razie nie porozmawiamy. Dobrze. Bo stwierdziłeś, że może w końcu coś polskiego, a wybrałeś paru. Tak, wybrałem polskie piosenki, oczywiście, tak. To jest bardzo ważne, żeby słuchać polskiej muzyki, dobrej polskiej muzyki. Mówiliśmy o domu marzeń twoich przyjaciół, a był taki dom, który musiałeś zaprojektować, nie znając kompletnie osoby, dla której to robisz? Nie. Nie, nie podjąłbym się czegoś takiego. Nie. Nie, nie. Ja muszę porozmawiać z kimś. No ale są tacy deweloperzy, którzy mówią, mamy mieszkanie pod klucz. To jest zupełnie coś innego, dlatego że zakładasz wirtualnego inwestora, czyli zakładasz coś takiego, że potencjalny nabywca będzie czteroosobową rodziną i tam, wiesz, mama, dwójka dzieci, tata i wtedy pod nich się projektuje, ale to jak wszyscy, którzy kupowali mieszkania, a teraz wszyscy kupujemy mieszkania albo remontujemy własne mieszkania albo domy, to widzimy, że te plany od dewelopera są takie trochę bezpłciowe. Tam coś jest narysowane, ale każdy z nas coś tam przesuwa. No. Dlatego właśnie, że to jest rysowane pod wirtualnych inwestorów. Projektowałeś swoje mieszkanie, to je projektowałeś faktycznie, czy kupowałeś kota w worku? Nie, ja kupiłem małe mieszkanie w Warszawie, wyburzyłem wszystkie ściany. Deweloper złapał się za głowę, jak to zobaczył, bo ja wyburzyłem wszystko, dokładnie wszystko. To było puste mieszkanie. Zerwałem wszystko i wszystko zrobiłem na nowo. Zatrudniałeś swoją ekipę, czy własnoręcznie? Nie, budowała moja ekipa, zaprzyjaźniona od lat. Tak. Nie, nie poleciłbym własnego mieszkania komuś innemu. Co ty? Ania Dąbrowska. Ania Dąbrowska, musisz wierzyć. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono dawno nas. Jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam dzisiaj mnie na spacer, obiad, potem trudny film. Chcę dziś być tam, gdzie ty. Chcę patrzeć, słuchać, czuć i dziwić się, że nie był do mnie nikt podobny tak jak ty. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam Możesz wierzyć, to była Ania Dąbrowska. Jak tak rozmawiamy o twojej troszkę pracy zawodowej, troszkę rozmawiamy o twojej pracy zawodowej, troszkę. Może tak. Powiedziałeś o szyciu mieszkania na miarę według przesłuchania psychologicznego. A zdarzyło ci się, że byłeś swoim pomysłem zachwycony, zrealizowałeś go i przyszła rodzina, czy tam ktoś to u ciebie to zamówił i mówi, ale to kompletnie o co innego chodziło. Słuchaj, no skłamałbym, gdyby nie było tak. No przecież to jest życie, tak? Nie wszystkie moje pomysły muszą przypadać klientom do gustu. No i takie jest prawo. Oni mają takie prawo. Mają prawo zmieniać. Jak kiedyś jeszcze denerwowałem się tym, a później przyjąłem taki tok myślenia, że przecież ja buduję im przestrzeń i skoro oni w tej przestrzeni będą czuć się świetnie i będą się w tej przestrzeni czuć dobrze i to jest ich prywatne wnętrze, to oni muszą być szczęśliwi, a ja muszę być tylko zadowolony z tego, że udało mi się zbudować coś fajnego, oni są zadowoleni i połączyć no, tam kilka rzeczy, przemycić trochę walorów estetycznych i tyle. To samo robię w życiu prywatnym, to samo robimy teraz w programie. Uczymy ludzi, że remont to zabawa, że remont nie musi być męczący, że ciężko wydane pieniądze na remont to jest frajda i naprawdę powstają wtedy fajne rzeczy, piękne, ładne i ludzie powinni ładnie mieszkać. No to właściwie prawda. Leny Krawic teraz ze swoją komnatą. Tak, dokładnie.

Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa, nie... Pociąg ekspresowy zmierza na postój, centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu, w internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa ni... Tak, o Hemingway. Krzysztof Miruć, architekt, dla Państwa dzisiaj gra. Tak, witam Państwa. Po raz kolejny. Po raz kolejny, tak. Panie Sylwia i Pan Robert, pozdrawiają Cię, piszą, że są zadowoleni z wyborów muzycznych. Dziękuję tak, bardzo. Się poczyniłeś. Wspominaliśmy, że mieszkałeś i studiowałeś w Paryżu. Paryż to takie miejsce, gdzie ta tradycja bardzo silna łączy się z taką architekturą high-tech. Tak. Która jest Ci bliższa? Wiesz co? Chyba ten miks taki. Ja lubię rzeczywiście stare rzeczy pomieszać z nowymi, albo zbudować jedno obok drugiego. Nie identyfikuję się, broń Boże, z żadnym stylem. Zawsze mówię sam do siebie i w swoim zespole, że prowadzimy zakład usługowy. My musimy odpowiedzieć na potrzeby klientów. To robimy, no. A zdarzyło Ci się zaprojektować coś, co było właśnie takie super nowoczesne, takim wyzwaniem po raz pierwszy dla Ciebie poczynionym, że musiałeś pracować z materiałami, których wcześniej nie znałeś, z konstrukcjami, których wcześniej nie znałeś? Wiesz co, takiego jednego projektu nie było jeszcze, dlatego że no właśnie, nie było. Właśnie, dlaczego? No tego nie wiem. No tego nie wiem ja też. Może jeszcze to wszystko przede mną, bo każdy projekt to wyzwanie. Natomiast fajne jest to, że pojawiają się na rynku nowe materiały i rzeczywiście można wtedy żonglować tymi materiałami, uczyć się trochę tych materiałów i projektować specjalnie z tych materiałów. No, teraz jest naprawdę cudownie w mojej branży. Rozmarzył się Krzysztof Miruć. A wiadomo, że jest, pracujesz w radiu, czy jesteś artystą, to zawsze masz jakieś idoli. Czy z architekturą jest tak samo, że masz takich ludzi, których chciałeś naśladować? Naśladować nie wiem, czy tak, ale na pewno podziwiam. No, podziwiam Jeana Nouvela, Renzo Piano, tak. To są wybitne postaci. No, to są bogowie architektury. Krzysztof Miruć grał dla Państwa. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. I na koniec, cóż zagramy? Na koniec zagramy Lasery. Wracam. Droga zostaje w tyle i światła miasta. Wyłączam się na chwilę, do siebie wracam. Zostanę dzisiaj tu. Nie potrzebuję słów. Wracam do domu. Dom to tam, gdzie jesteś ty, to takie proste. Tylko tam chcę teraz być. Zostanę dzisiaj tu. Nie potrzebuję słów. Gdzie byłaś, gdy nie było wokół nikogo? Nie mów mi tego nigdy. Bądź dla mnie sobą. Zostanę dzisiaj tu. Nie potrzebuję słów. Wracam do domu. Dom to tam, gdzie jesteś ty. To takie proste. Tylko tam chcę teraz być. Zostanę dzisiaj tu. Nie potrzebuję słów.